بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى akumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tulimaliza mlango wa kwanza katika kitabu hiki au risala hii ya al-Sheikh al-Allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, mlango wa kwanza ambao unazungumzia al-wudu, udhu. Na bila shaka mlango huu mmeuhifadhi katika mioyo yenu, hivyo kuna masala ambayo ya ziada yanaambatana na huu mlango, ni vyema tukayataja masala hayo kabla ya kuingia mlango wa pili ambao ni mlango wa kuoga janaba au mlango wa kuoga hedhi au mlango wa kuoga nifasi, katika yale ambayo husababishwa na uchafu uliokuwa mkubwa. Kwa hiyo tutataja baadhi ya masala ambayo yanafungamana bila shaka na mlango huu unaozungumzia al-wudu. Katika hayo tutataja dua baada ya udhu na taratibu zake, kadhalika tutataja kwa ujumla mambo yaliyo ya wajibu katika udhu na yale yaliyokuwa ni ya sunna katika udhu, kadhalika tahadhari katika hali ya kuchukua udhu juu ya baadhi ya mazingira ambayo yatapatikana kwa baadhi ya watu na akina mama. Ama la kwanza ambalo utapenda muwe mnadhibiti kimaandishi, naandika zile points muhimu na nukta muhimu, na haya insha Allah Taala tutaweka utaratibu wa kufanya, tutafanya mtihani kila baada ya muda fulani, tutafanya mtihani na ambayo kwamba yatatoka katika mtihani yale ambayo hayapo katika kitabu, isipokuwa ustadhi akawa anayataja katika mambo ya faida na pointi zilizokuwa muhimu. Kwa hiyo hili kwanza mlielewe, utakuwa na mitihani, tutaiweka kila muda fulani insha Allah Taala, na katika ambayo yataulizwa katika mtihani ni mambo na masuala ya kifaida ambayo hayapo katika hiki kitabu ambayo tunayataja. Kwa hiyo mtu asizembee. Naam, la kwanza katika haya ni hukumu ya aliyeshika udhu kuinua uso wake baada ya kushika udhu, kuinua uso wake kuuelekeza mbinguni, kisha anafanya haya huku akisoma ile dua. Ni nini hukumu ya tendo hili? Kwa sababu tunawaona baadhi ya watu wakiyafanya haya, ya ima wameyasikia kutoka kwa baadhi ya mashehe au wameyasoma kupitia baadhi ya vitabu na mfano wa masala kama hayo. Ni nini hukumu ya kuinua uso kutazama juu baada ya kushika udhu? Baadhi ya ulama katika wanawazuoni wa fiqhi wamesema hili kwamba yustahabu lahu an yarfa'a nadarahu ila as-samaa, inapendekezwa kwake huyu mwenye kutawadha baada ya kumaliza kushika udhu auinue uso wake kutazama juu, kisha aseme hii dhikri, dhikri ya ashhadu an la ilaha illa Allah mpaka mwisho wake. Kwa hiyo wamesema baadhi ya ulama kwamba jambo hili ni mustahabu, linapendekezwa kwake yeye kulifanya. Na si kwamba wamesema tu kutoka katika mawazo yao na fikra zao, la, wana dalili. Dalili waliotumia ni hadithi iliyopokelewa, ruwiya, imepokelewa, an Umara, kutoka kwa Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, marfu'an, akiwa anairufaisha hii hadithi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba eti Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Tunasema eti kwa sababu hadithi haikusii kama tutakavyoona. Man tawadda'a, yeyote atakayetawadha, fa ahsana al-wudu'a, akafanya ihsani katika udhu wake, akafanya ihsani katika udhu wake. Katika udhu kuna ihsani. Ihsani za udhu ni zile ambazo tuliwahi kutaja baadhi yake, kwamba usioshe kiungo kikakauka alafu kaosha kingine. Kufanya hivi, hili hukiuka ihsani katika udhu. Ihsani katika udhu ni uhakikishe kwamba kiungo ambacho unakiosha chote kimefikwa na maji, na kwamba ukiosha kiungo alafu kuna sehemu ikabaki haijafikiwa na maji, hii si ihsani katika udhu. Na Allah amefaradhisha ihsan katika kila kitu, kama ilivyokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyetaja al-Imam an-Nawawi katika al-40 an-Nawawiyya, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, yeyote atakayeshika udhu akafanya ihsani katika udhu wake. Thumma, kisha, yani baada ya udhu wake huo aliyokamata, rafa'a nadharahu ila as-samaa, akauinua uso wake kuuelekeza juu, faqala, akawa anasema maneno haya, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadithi hii yameitaja al-Imam Ahmad katika Musnad, ميتاج الإمام أحمد كتك مسند، كذلك الإمام أبو داود كتك سنن نوينجنه وسيوك وهاوى. هي دليل يقوم بعد كشكاوض وينوه وصواق ولك سيو وسمها منينو. حديثه ميتاج الإمام أحمد الإمام أبو داود، لكن حديثه إمضو في شوى نجوك لو نوازوني وحديث كما ذكر الإمام المنذري أميضو في شهي حديثي الإمام المنذري كتك كتاب مختصر أبي داود كتك كتاب مختصر أبي داود كذلك أميضو في شهي منوزون وحديثي أبو الأشبال أحمد محمد شاكر كتك منوزون ومسري كذلك ميضوفش الشيخ العثيمين الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى ميضوفش كذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى ميضوفش كتيك كتاب شاك إرواء الغليل الإرواء أو إرواء الغليل سباب يوذيفواك كنبا قانيني مكوى ضعيف kwa sababu katika cheni ya wapokezi wa hii hadith yuko bwana mmoja akiitwa mtoto wa ammi yake Abu Aqil, mtoto wa ammi yake Abu Aqil, na huyu bwana hatambulikani. Mbali na hilo, hadithi yake hii imekhalif na imekwenda kinyume na hadithi iliyopokelewa na watu wa sawasawa katika upokezi wa hadithi, ambao wameitaja dhikri hii ya baada alwudu, lakini walipotaja wanawazoni hao mabingwa athiqat wa kweli waaminiwa katika hadithi, hawakutaja hii ziada inayosema ainue uso wake au uelekeze juu. Wao walipotaja hadithi baada ya udhu, walipotaja dhikri baada ya udhu katika hadithi, hawakutaja hiki kipengele kwamba anatakikana mtu ainue uso wake au uelekeze juu. Kwa hadithi hii ni dhaifu, na wala hili jambo la kuinua uso wake kuelekeza juu hali kuthibiti katika sehemu kama hii ya udhu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa kilichobakia ni kwamba atasoma tu baada ya udhu, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Na dalili juu ya dhikri hii, kwamba ni dhikri ambayo ipo baada ya udhu, dalili juu ya hii dhikri ni hadithi ya Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu marfu'an, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, ma minkum min ahadin yatawadda'u fayablughu au fayasbahu al-wudu, hakuna yeyote miongoni mwenu ambaye atatawadha kisha akafikisha maji vyema katika viungo vyake vya udhu. Thumma yakul, kisha akasema baada ya udhu wake huo uliokamilika, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Katika hadithi hii haikutajwa wahdahu la sharika lah. Katika hadithi hii Mtume anasema alayhi salatu wassalam, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na shahadia nakiri kwa moyo na baini kwa ulimi ya kwamba hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Nakiri kwa moyo na baini kwa ulimi kwamba Muhammadi ni mja wake na ni mtume wake. Hii ndiyo dhikri iliyokuja katika hii hadithi. Kwa hiyo yule aliyetawadha vizuri kisha akasema haya maneno, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadith, illa futihat lahu abwabul jannati thamania, isipokuwa mja huyo kwa tendo lake hili atafunguliwa milango minane ya pepo. Illa futihat lahu abwabul jannati thamania, isipokuwa atafunguliwa milango minane ya pepo, yadkhulu min ayyiha shaa, ataingia kupitia mlango wowote atakaoutaka yeye, ataingia kupitia mlango wowote ambao yeye atautaka. Na bila shaka hii ni fadhila kubwa sana kwa mukabil wa amali iliyokuwa yasir, amali nyepesi mno. Umechukua udhu vizuri, kisha baada ya udhu ukasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amali nyepesi, ni neno ambalo halichukui sekunde kadhaa, lakini fadhila zake na thawabu zake kutoka kwa Allah tabaraka wa taala ni kubwa mno. Utafunguliwa milango minane ya pepo, na hadithi ameitaja al-Imamu Muslim, kwa hiyo ni hadithun sahih. Na imekuja katika riwaya nyingine ambayo pia ameipokea al-Imamu Muslim, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man tawadda'a, yeyote atakayeshika udhu, faqal, akasema mara baada ya udhu wake, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kwa hiyo tunaona kwamba hadithi ya kwanza na hii ya pili kuna tofauti kidogo. Ya kwanza ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hakuna wa ashhadu anna Muhammadan, kuna wa anna Muhammadan. Ya kwanza hakuna wahdahu la sharika lah peke yake, kuna ashhadu an la ilaha illa Allah kisha wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ama ya pili ambayo pia ni riwaya ya Muslim ambayo ni sahihi, ashhadu an la ilaha illa Allah kisha kukaongezewa wahdahu peke yake, la sharika lah, hana mshirika, kisha wa ashhadu, jambo ambalo kwenye riwaya ya kwanza haikuwepo wa ashhadu, bali wa anna Muhammada ndilo ambalo lipo kwenye riwaya ya kwanza. Riwaya hii ya pili wa ashhadu na nakiri kwa moyo na nabaini kwa ulimi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Kwa hiyo imma useme ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na hiyo ni dhikri kwa kuwa riwaya imekuja katika sahihi Muslim. Au useme ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, au useme hii, na hii ni dhikri na ni hadith ambayo imekuja katika sahihi ya Imamu Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi. Baadhi ya wanawazuoni wa hadith katika vitabu vyao, mbali na dhikri hii ambayo tumeisikia hapa, wakaongezea kwamba baada ya kusema haya ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa wakaongezea Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, ambayo hii ni dua mashuhuri sana katika adhkari za baada ya udhu. Hii imeshuhurika mno na baadhi yao, baadhi nyingine wanaongeza maneno ambayo hayapo katika hadithi. Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min ibadika as-salihin waj'alni min al-mutatahhirin, na kitu kama hivyo. Lakini hii ziada Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin ameitaja al-Imam at-Tirmidhi, yeye ndiye ameongeza katika sunan yake, Sunan at-Tirmidhi, baada ya ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kwake yeye akaongeza Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Ziada hii baadhi ya wanawazuoni wameidhoofisha wakasema hiki kipande hakipo, si sahihi, ni dhaifu. Lakini wengine katika ulama wakasema hapana, hii ziada ipo na imesihi kama alivyotaja al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Zadul Ma'ad, kwamba hii ziada imethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, mwanazuoni bingwa wa hadith, akaisahihisha hii ziada. Kwa hiyo itafaa kabisa baada ya kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ukaongezea Allahumma ja'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, ama kipande waj'alni min ibadika salihin, hicho usikiweke. Kisha haikuishilia hapo, baadhi ya wanawazuoni wengine wakataja ziada ambayo hakuitaja al-Imam at-Tirmidhi, wakaongezea kipande subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Na kipande hiki au ziada hii ameiongeza al-Imam an-Nasa'i katika kitabu amalu al-yawmi wal layla. كذلك الامام الحاكم ابو عبد الله amekiongeza hiki kipande katika kitabu chake al-mustadrak kutoka katika hadith ya sahaba abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu. Baadhi ya wanawazuoni wa hadith kadhalika wakakikataa hiki, wakasema hiki ni mauquf, haya hakuyasema mtume, haya yameegemezwa kwa sahaba. Kwa hiyo baadhi wakasema kweli sahaba ndiye aliyesema, lakini sahaba hana mamlaka ya yeye kuongeza yake, bila shaka atakuwa ameyasikia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Wakakhtalifiana juu ya kukirufaisha hiki kipande kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba sahaba amekisikia huko, au kusema kwamba haya ilikuwa ni maneno tu ya sahaba. Wakakhtalifiana ulama, lakini Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani anasema sanadi ya hii hadithi, sanadi au cheni ya hii hadithi ni sahihi, wala haina shaka. na amesahihisha al-Imam al-Albani fi hadith rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa hiyo itafaa pia baada ya kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, ukaongezea Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin, ukaongezea tena subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Kwa haya ni katika mambo ya ziada ambayo tunaongezea katika mlango wetu wa alwudu, kwamba dua haa zilizokuja baada ya udhu. Naam, tumeona kwamba haifai mtu kusubiri kuosha kiungo kipindi ambacho kiungo nyuma ya kiungo hiki kikawa kimekauka, hilo halifai. Lakini itafaa baada ya udhu mtu kujifuta udhu wake. Mtu ameshashika udhu, ameshamaliza kushika udhu, akasoma dua yake, akataka ajifute maji maji katika mwili wake yale ya udhu, hakuna katazo juu ya hilo kama wanavyosema ahlul ilmi, kinyume na wanavyokataza baadhi ya watu kwamba maji ya udhu unapokuwa tayari umeshatawadha yaache yakauke yenyewe. Hakuna ubaya ukiacha sawa, ukiyafuta sawa, hakuna ubaya wala hakuna katazo kama wanavyotaja ahlul ilmi. Baada ya hayo tumesema tutajifunza pia kujua katika udhu huu ambao tumeusoma katika mlango huu wa alwudu, ni yapi ya wajibu katika huu udhu na ni yapi ni ya sunna katika huu udhu. Tunaanza yaliyokuwa ya wajibu ambayo wanayataja ulama. Kwanza ni nia, na hili tumelisema mwanzoni mwa mlango huu tulipokuwa tukiusoma. La kwanza ni nia, na nia ni sharti ya kusihi kila ibada. Ibada isiyokuwa na nia haikubaliwi, na tuliona kwamba nia mahala pake ni moyoni, na kuitamka nia si jambo la kisharia. Kwa hiyo utatamka nia, na nia katika kazi zake hutofautisha baina ya ibada ya faradhi na ile ibada ya sunna, au jambo ambalo kwamba ni la wajib na jambo ambalo kwamba ni la sunna. Tukatoa mfano saumu ya Ramadhan au kulipa deni, au saumu ya kafara, au saumu ya sita Shawwal, yote ni saumu, na anayafanya wakati wa kufunga sita Shawwal ndio hayo hayo ambayo mtu atayafanya wakati wa kufunga deni la Ramadhan, kwa maana atajizuilia na vile vinavyofunguza wakati wa asubuhi ya kweli mpaka wakati wa kuzama kwa jua. Hayo atayafanya kwenye saumu ya wajib, kadhalika atayafanya hayo hayo kwenye saumu ya sunna. Kwa hiyo kipi ambacho kitatenganisha na kutofautisha baina ya saumu hii na hii? Ni nia. Kwa hiyo nia ni katika mambo ya wajib, katika mambo ya wajib katika udhu nia. La pili ambalo wanalitaja ulama katika mambo ya wajib katika udhu, kukiosha kiungo mara moja. Kukiosha kiungo mara moja, hili ni katika mambo ya wajib katika kuchukua udhu, kwamba kilichokuwa cha wajib ni kuosha viungo vyote mara moja, ziada ya mara zitakazokuwa zimezidi. Ukaosha mara mbili au mara tatu, hizi ziada hizi za kuongeza ni sunna, ni sunna, kwa ushahidi wa hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam tawadda maratan marra, alichukua udhu akatawadha mara moja moja, viungo akaviosha mara moja moja. Na hili wanasema ulama mujma'un alayhi, wamekubaliana juu yake wanawazuoni, kwamba wajib ni kuosha kiungo mara moja, ziada zitakazozidi basi wanasema hizo ziada ni sunna, hizo ziada ni sunna. Lakini pamoja na yote haya, wakatoa tandihi ulama, wakatoa uzindushi ahlul ilm, kwamba ni wajib kwa huyu anayetawadha ambaye ameshaambiwa kuosha kiungo mara moja ndio wajib, basi pia ni wajibu kwake aondoshe katika ngozi yake chochote kile ambacho kitapelekea kutofika maji katika kiungo chake hicho. Aondoshe katika ngozi yake ile ambayo ataifikishia maji ya udhu chochote kitakachozuia ufikaji wa maji katika hiyo ngozi, kama vile mathalan alikuwa akiponda unga wa ngano, kwa kuna sehemu ikawa imeingiwa na donge la unga wa ngano, atakiwa aondoe, au akawa amepaka rangi ambayo ina cream kali kiasi ambayo kwamba hairuhusu maji kufika katika ugozi, au mtu akawa amevaa amevaa pete imemkaba kiasi kwamba maji hayawezi yakafika katika ugozi, basi aivue pete yake hiyo, na akiweza kuizungusha wakati wa kuchukua udhu ili maji yafike katika ugozi, itafaa. Kadhalika aondoe mshumaa ambao umemwangukia katika ngozi yake, ameangukiwa na tone la mshumaa kisha tone lile likaganda, atakiwa atoe, au chochote kile ambacho kwamba kitazuilia kutofika maji katika ugozi, anatakiwa huyo anayechukua udhu awe makini na mambo haya. Na kama atashika udhu kabla ya kuondosha jambo hilo, afahamu kwamba tahara yake haitosihi, tahara yake haitosihi kama wanavyosema ahlul ilmi. Lakini wakati huo huo baadhi ya ulama wakasema kuna baadhi ya vitu vinasamehewa, kama vile kizuizi kidogo kimekuganda, hujakiona, chepesi kidogo, basi hicho kitasamehewa, kwa sababu kitu chepesi ambacho kwamba huenda kikafichikamana kukulazimisha wewe unachukua udhu, lazima ukitoe hicho, ndani yake kuna mashaka na ndani yake kuna mazito. Na sharia ya Allah imekuja kwa wepesi na kuondoa sheria ngumu na kuondoa mashaka na kuondoa uzito. Kwa hiyo kama hivyo vidogo vidogo vitakuwa vimesamehewa. Kadhalika wanasema vitasamehewa katika vile ambavyo kwamba huenda vikazuia kutofika maji mahala husika kwa dharura yake, na kwamba kuviondosha kwake husababisha madhara. Mfano gome la ngozi ambalo limepatikana katika jeraha, ilikuwa na jeraha alafu katoka kama kigome juu yake, huambiwi kwamba lazima utoe lile gome ili uchukue udhu. Utajimwagia maji kwa hali yako hiyo hiyo, utajimwagia maji ya udhu katika hali yako hiyo, kwa sababu kukiondoa kigome hicho kitasababisha madhara, ima kuchelewa kwa matibabu au kupona kidonda, na mfano wa masala kama hayo. Hilo husamehewa kwa dalili ya aya ya Allah katika suratu At-Taghabun aya 16, fattaqullaha mastata'tum, icheni Allah, muabuduni Allah kadiri ya uwezo wenu. Kadhalika wanasema ulama makeup wanazotumia akina mama katika kujiremba nyuso zao na yale yaliyosababishwa na kujiremba huko katika nyuso zao, hayo kadhalika hayazuii udhu wala hayaathiri juu ya kusuhi kwa udhu, kwa kuwa hayazuili maji kufika katika ugozi. Hukumu yake ni sawasawa na hukumu ya mwanamke aliyepaka hina. Hayo wameyasema ahlul ilm. Na katika mambo ambayo ni ya wajib ambayo huingia katika hili la pili, ni madhehebu waliopita baadhi ya ulama kwamba kusukutua na kupandisha maji puani na kuyashusha, hayo yote yanaingia katika uso. Kwa hiyo kama ni sehemu ya uso, basi ni wajibu kusukutua na ni wajibu kupandisha maji puani. Hayo wameyasema baadhi ya ulama, japokuwa hoja yao hiyo haina nguvu, kauli yenye nguvu kwamba kusukutua kwa pamoja, kwamba kusukutua iko katika uso ni mustahabba, ni sunna na si wajib. Kadhalika kupandisha maji puani kwa kutokusuhi kwa hadithi ambayo wameitaja juu ya masala haya. Na katika mambo ya wajib la tatu, na katika mambo ya wajib wanayotaja ulama, kupakaa kichwani, kupakaa kichwa chote, kupakaa kichwa kizima, kichwa chote. Na dalili kwamba kupakaa kichwa si sehemu tu katika kichwa, bali ni kichwa kizima kupakaa, ni aya ya Allah tabaraka wa taala na ta'mim iliyokuja katika hiyo aya. Allah anasema wamsahu biruusikum, kwa hiyo Allah akaamrisha katika hii aya pakaeni vichwa vyenu, akaamrisha watu wapakae kichwa kizima. Na wala hutoweza kutekeleza amri hii kwa kupaka baadhi ya sehemu katika kichwa, la, bali upakae kichwa chote. kama wanapotaja hilo ahlul ilmu. Kisha wakatoa tambihi ulama katika hili la kupakaa kichwani, katika yale ambayo wametolea uzindushi na tambihi ni yale yanayofanywa na baadhi ya kina mama leo hii, kuvaa nywele za bandia ambazo kwa Kiarabu wanaziita albaruka, baruka, mawigi na mfano wake, wakawa wameweka juu ya vichwa vyao, imma kwa ajili ya kujikinga au kujistiri juu ya nywele zao chache walizokuwa nazo, au kwa lengo la kujipamba. Wanasema ulama, haitofaa kupakaa juu ya majwele kama haya, haitofaa kupakaa juu ya nywele kama hizi, kwa sababu kilichokuwa wajib katika aya ni mtu apakae kichwa chake, kwa maana nywele zake, kwa ushahidi wa aya ambayo kwamba tumeisoma. Kadhalika kuvaa mfano wa manywele kama haya vichwani, asli yake ni jambo la haramu, ni haramu. Kwa nini? Hilo huingia katika uungaji wa nywele ambao umekatazwa kisheria, kama zilivyokuja hadithi, hadithi ya Imam Bukhari na Imam Muslim. Kwa hiyo haitofaa kuvaa manywele hayo, wala kupakaa wakati wa udhu katika manywele hayo, isipokuwa kwa kiasi kile kidogo kilichoruhusiwa kwa shida au kwa haja maalum, kama vile mwanamke amenyofoka sehemu ya nywele zake, kwa hiyo akataka kuistiri ile aibu, akataka kuistiri ile aibu mbele ya mume wake, akajichomekea baadhi ya nywele tu kwa dharura hiyo, kama wanavyosema baadhi ya ahlul ilm, itafaa, lakini sio sehemu kubwa ya nywele. Kadhalika huingia katika hukumu ya makatazo wale wanawake ambao kwamba wanajiongezea kope, wakawa na makope marefu ya kutengeneza. Amali hii wanasema ulama ni amali muharram, ni amali iliyoharamishwa, kwa kuwa ni aina miongoni mwa aina ya kuunga nywele ambazo amezikataza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na ikiwa makope haya ambayo yameongezwa yatazuilia kufika maji katika kope za asili kwa kiasi kikubwa au kwa kiasi kidogo, basi udhu wa mwanamke huyu hautokuwa umekamilika, hatakuwa na mapungufu katika udhu wake. Haya wameyataja ahlul ilm. Kadhalika wakataja kwamba ikiwa mwanamke ana nywele ambazo kwamba zimesukwa kama wanavyosuka kimtindo wengi katika wanawake wa zama hizi, wanatakiwa wajiepushe kutokamana na kuweka mithili ya nundu ya ng'ombe, akazitengeneza nywele zake kimtindo zikawa ni mithili ya nundu ya ng'ombe. Hilo natakiwa pia wajiepushe nalo, kwa sababu litakuwa limeingia katika yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wako wanawake wamevaa lakini wako uchi, akasema vichwa vyao ni sawasawa na nundu ya ng'ombe zilizopinda, hawatoingia peponi wanawake hao, wala hawatoipata harufu ya pepo. Kwa hiyo kadhalika, kama nywele za mwanamke malfufan zimesukwa, kama yafaluhu kathiru minan nasi fi hadha al-asri, kama wanavyofanya wengi katika wanawake katika kipindi hiki, fa innahu yujzi'u al-mashu alayhi, itafaa kupakaa juu yake, wala yajibu an yakuna nazila, na wala si wajib nywele zake awe amezisuka kwa kushuka chini, lakini yatakikana kwake mwanamke huyo ajiepushe na ule mtindo ambao kwamba utakuwa ni sawa na kufanana na nundu ya ngamia, hata kama nywele ni zake, hajaweka wigi, nywele zake mwenyewe za kiasili, lakini asiwe amesuka mtindo ambao kwamba utakuwa na jinundu juu ya komo yake au jinundu juu ya utosi wake, hata kama nywele ni zake, kwa kuwa hilo hufanana na yale mazingira ambayo ameyakemea Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Katika mambo ya wajibu katika udhu, tartibu alwudu ala ma dhakarna, ni kuupangilia udhu kwa vile viungo, kwa mujibu wa yale tuliyoyataja, kwamba kiungo hiki kije baada ya kiungo hiki, kisha kiungo hiki, kisha kiungo hiki. Kwa hiyo tartibu na upangiliaji wa hivi viungo ni katika mambo yaliyokuwa ya wajibu katika udhu. Kadhalika katika mambo ya wajib, katika udhu, mtu asicheleweshe kukiosha kiungo mpaka kikakauka kile kiungo cha kabla yake. Dalili ambalo kwamba wanaliita wanawazoni wa fiqhi almuwala, kufuatilizishia kiungo baada ya kiungo. Usisubiri mpaka kikakauka kiungo, mfano ukasubiri kukauka mkono wa kulia alafu ndio uoshe mkono wa kushoto. Ima umesubiri au umejitia shughuli, kwa maana umeosha mkono wa kulia alafu ukatoka ukaenda huko, ukaenda ukachukua simu ukatuma message, kisha ukarudi ukaendelea kuosha mkono wa kushoto baada ya kuwa mkono wa kulia umeshakauka. Katika mambo ya wajib ni kufuatilizishia, usichelewe kuosha kiungo mpaka kikakauka kiungo chingine. Haya ni mambo ya wajibu ambayo wameyataja wanawazuoni wetu. Ama mambo ya sunna katika udhu, baadhi yake ambayo wanayataja ulama ni kupiga bismillah, kusema bismillah, hii ni sunna. Kadhalika kuosha viganja viwili kabla ya kuanza kuosha viungo vya udhu, hii ni sunna katika sunna za udhu. Kadhalika katika sunna za udhu almubalaghatu fil madmada, kufanya mubalagha wakati wa kusukutua. Kwa maana unaposukutua, basi maji uyafikishe kwenye koo, uyafikishe kwenye koromeo, usafishe, yani ufikishe maji mbali. Hii ni katika sunna za udhu. Na hutoyafanya hayo wakati ukiwa na saumu. Wakati ukiwa na saumu usiyafanye hayo, kwa kuwa imekuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayokataza. Alimwambia yule sahaba, wabaligh fil istinshaqi illa an takuna saima, na fanya mubalagha, fikisha maji mbali wakati wa kupandisha maji puani, yafikishe mbali, isipokuwa ukiwa umefunga usiyafanye hayo. Kadhalika wakati wa kusukutua. Na miongoni mwa sunna za udhu ni kusukutua, ni kusukutua, isipokuwa kwa yule ambaye ameamka na saumu, kama tulivyosema. Kadhalika katika sunna za udhu, takhlilu lihya, kuchangua changua nywele za ndevu, au kuchangua changua ndevu. Kwa wale ambao wana ndevu, wanapochukua udhu, basi watumbukize vidole vyao, watie vidole vyao katika ndevu zao, watie vidole vyao katika ndevu zao, kuchangua changua na kuhakikisha kwamba maji yanawafika kule. Na hii ni sunna, na hii ni sunna. Kadhalika miongoni mwa sunna za udhu, takhlilul asabi. Kwa hiyo ni sunna kufanya takhlilul asabi, kuingiza vidole vyako vya mikono katika mpasuko ya vidole vya miguu, ili ufikishe maji katika hali iliyokuwa nzuri, kama ilivyokuja hadithi ya sahaba Laqiq ibn Sabra. Kadhalika katika sunna za udhu, mashul udhunain, kupakaa masikio mawili, vidole vya shahada vikaingia ndani ya tundu za masikio na madole gumba yakawa yanasafisha juu ya masikio hayo. Haya ni katika sunna ya udhu, za udhu. Na miongoni mwa sunna za udhu, ghaslul mayamin qabla almayasir, ghaslul mayamin qabla almayasir, kuosha upande wa kulia kabla ya upande wa kushoto, kuosha upande wa kulia kabla ya upande wa kushoto. Hizi ni katika sunna za udhu. Kadhalika katika sunna za udhu, alghaslu thalathan thalatha, kuosha viungo mara tatu tatu, kuosha viungo mara tatu tatu. Na makruhu, bali ni haramu, wengine wameharamisha kuzidisha zaidi ya mara tatu katika kiungo kimoja, kama ilivyokuja hadith, atakayechupa mipaka ya idadi hiyo faqad taadda wa dhalam, anahesabika amefanya dhulma, faqad asaa. Mtume anasema faman zada ala hadha, atakayezidisha juu ya idadi hii, faqad asaa, amefanya uovu na ubaya, wa taadda, na amechupa mipaka, wa dhalama, na amefanya dhulma, na amefanya dhulma katika udhu. Na jambo hili au hukumu hii wamekubaliana wanawazuoni wote kwamba haifai kuzidisha mara tatu katika kiungo. Haya ni katika mambo ya sunna. Kisha wengine wakaongezea mambo makruhu kuyafanya katika udhu, katika ambalo wamelitaja kuwa ni makruhu, haifai katika udhu, al-israfu fil ma, kufanya israfu katika maji, kufanya israfu katika maji. Haya ni katika yale ambayo yamekamilisha mlango wetu babu alwudu.